شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت هنرمندانی چون همایون خرم، مجید نجاحی و همدانیان آواز شهیدی را همراهی خواهند کرد. قطعاتی که در این برنامه خواهید شنید در دستگاه شور تنظیم شده. سرپرست ارکستر همایون خرم. در کمند موی او در کمند موی او دادم زکف آزادگی را و از دانم برگزیدم مستی و دل دادگی یا سوختم سر تا به پا چون شمع در بزم محبت تا بیاموزی ز ما پا تا به سر استادگی را شدم آینه عشقت مرا در هم شکستی تا شدم آینه عشقت مرا در هم شکستی حاصلی نبود به غیر از این صفا و سامودگی را جان سلی نبود به غیر از این صفا و مصادگی را سرش من تبانی خواه در سر عشق من توانی خواهد راز بی وفایی چشم افتادگی را آخا وای جانم عشق داند معنی ز چشم افتادگی را یا I don't know. سبب برخیش بستم تهمت آزادگی را تهمت آزادگی رو